Hoe kan ik de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala verkrijgen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een prachtige overlevering dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: wie een geliefde van mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets waarmee mijn dienaar dichter bij mij kan komen dan door het verrichten van datgene wat ik hem verplicht heb gesteld. En mijn dienaar blijft steeds dichter bij mij komen door het verrichten van vrijwillige daden van aanbidding, totdat ik van hem hou. Wanneer ik hem lief heb, dan zal ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort, en zijn zicht zijn waarmee hij ziet, en zijn hand zijn waarmee hij toeslaat, en zijn voet zijn waarmee hij loopt. En als hij mij wat vraagt, dan zal ik hem dit zeker geven. En als hij toevlucht tot mij zoekt, dan zal ik hem dit geven. Dus de eerste stap op de weg naar het verkrijgen van de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala is dat je bezighouden met de verplichte zaken. De verplichte gebeden. De verplichte zakah. Het verplichte vasten. En de verplichte bedevaart. En vervolgens, als je dat op orde hebt, dan ga je uitbreiden. En probeer je je tijd ook te vullen met vrijwillige daden. Vrijwillige gebeden. De vrijwillige sadaqa. Het vrijwillige vasten en de vrijwillige bedevaart. En zo ook met alle andere zaken. Begin telkens met datgene wat verplicht is en vervolgens vul je dat aan met vrijwillige daden. Als je hiermee doorgaat, dan zal Allah van jou houden. En als hij van jou houdt, dan zal Allah jouw oren en jouw gezicht en jouw handen en jouw voeten zegenen en beschermen tegen alle slechte zaken. En hij zal al datgene wat jij hem vraagt aan jou geven.